آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. سلام، برنامه خودم را شروع میکنم. جلسات گذشته قسمت های از شور را زدیم و آوازهایی که از شور منشعب میشد و در جلسه گذشته تا حسینی را زدم و فرود آمدم و رسیدیم به کرد و بیات که موند برای این هفته. با اجازه الان کرد و بیات رو بنده اجرا میکنم. اساس کرد و بیات بیشتر روی همین تحریره که با سایر دیگه ها مجزاش میکنه. ای همه یار دیگر بار چه کرد چون بشد دل برا با یار وفادار چه کرد که با خر من مجنون دل افکار چه کرد و یاد باید هم کرد و بیات. قسمت بعد آواز دشتی رو شروع میکنه، چون از همین پرده دشتی شروع میشه. سفر نکرد قسمتی داریم به نام لوری. دلی دیرم خریدار محبت یار جونم عزیزم کز و گرمم بازار محبت ای دلم جونم شرد بونم. تیکه بعد تیکه ایست به نام کاشی. خوش آنون که هر شامون تبینن خوش آنون که هر شاهون تبینند و تو زاری کنند و تو نشینند. آه چه دست است ندارم که تو بین به شمانون ببینن که تو بینن اخ به شم آنون ببینم که تو بینن تیکه داریم بعد به نام دیلمان که استاد مرحوم سبا این تیکه را در مازندران نوشت کردند و نوشتند. این هم دیلمان. تیکه داریم بعد از دیلمان به نام گیلکی. به مجنون گفت رو ساربانی زلفش به دست دیگران است ترا بیهو تدر سهرا روانه حرف ساربان مجنون فغان کرد دوران جوابش این ربایی را بیان کرد درخت بی سمر هر کس نشاند دوای درد مجنون را بداند اخ میان عاشق و معشوق رمزی چه داند اون که اشتر می چرا نه یکی از تیکه های بسیار با حال موسیقی ایرانی همین تیکه گیلکی است، اما خب البته بنده عذر میخوام با صدایی که ندارم نمیتونم حق مطلب را ادا کرده باشم، فقط از نظر نشون دادن تیکه است. بله گیلکی هم تمام شد، بریم سر قسمت بعدی. بیات راجع. عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم در کوی می فروش چا چمین نشسته ایم داد یارو داد یارو. مراز کوی باد فروش و گزیر نیست نیست. باد فروشان گزیر نیست تا باد در خم است همین جا نشسته ایم داد این هم بیات راجع. قسمت بعدی عشاق. شقایقیم که با داغ سینه سوز. اینن این تحریر را آقای تاج در صفحه که خوندن در حلب در عشاق دادند که بنده این اون تحریر را الان خوندم. ما اون شقایقیم که با داغ سینه سوز جا می گرفت ایم و به صحرا نشسته ایم. یا اینجا اصل عشاق را آقای سبا تیکه دیگری را میگفتن که همون تیکه را آقای هر رام مرحوم شدن آقای خالقی اون تیکه را به نام بوسلیک میشناخت، ولی خب استاد این تیکه را میگفتند عشاق که حالا باز بنده اجرا میکنم. همیشه نیده اید آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفایی زودتر میخواستی حالا چرا. که انواع مختلف داره که حالا با ساز میزنم. با بوسلیک به هم نزدیکه، حالا بوسلیک رو هم بنده میخونم. آخ درون سینه نگنجد غمی که من دارم، خوش است با غم دل عالمی که من دارم سرش دیده بیان کرد ماجرای دلم چه تبار بر این محرمی که من دارم باز دشتی هم تمام نشد و به همین جا برنامه ما ختم میشه. از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ میسپارم همه را تا برنامه آینده.